Bueno, amigas y amigos, aquí seguimos 89.4 da FM de Radio San Boi, no programa Gálicos no Baixo. Estamos a escuitar pois a muiñeira do Areal, que moitas e das veces poñémola de fondo. Vale. Pero agora vamos a escuitala enteira. Vale, logo, entonces. Pois entonces adiante. Bueno, Xulio, vamos a mirar a ver que santos hai hoxe, que penso que hai unhas santos moi modernos. Sí, bueno, podemos dicirlle a todos os nosos ointes que hoxe hai que felicitar a Santa Martina, que é virxen e mártir, San Adelelmo, ou Lesmes, Colín, Santo Jacinta de Mariscotis, toma, Aldegunda, Sabina, matrona, bueno. E Batilde, reina. Matilde. Batilde. Batilde. Batilde Reina. O que é curioso. Martina, si coñezco unha. Bueno, pois hai que mandar felicitacións. Exactamente. Precisamente hoxe celebrase o seu. A súa onomástica, sí. O que teño que dicirche de importante dentro do calendario religioso astronómico literario dos Pirineos, que lle chaman ermitaño dos Pirineos, que é o Fray Ramón, ten documentación importante con respecto ás lúas, non? Hoxe concretamente comeza a lúa nova a partir das 9 das 9 da noite. Das 9:39 da noite, sí. O sea que las 9:39. Fixe tú tipo si traballa con calcula, con cálculo. E ademais fixe a predición do tempo de variable e frío. Frío, sí. Máis ou menos, é variable tamén. Tamén, porque onte caeu un chaparrón de moito navizo, non? Sin embargo, estaban de festa e todo. Sí, sí, sí. Onte estaban de festa. Sí, había cohetes. Sí, sí, sí. Tamén foguetes, mellor dito foguetes. Sí, sí, sí. Bueno, falando de novas informacións interesantes, podemos decirles que aos nosos ointes que o Festival Internacional de Banda Deseñada que se celebra en Francia, en Angoulême, concretamente, pois é un dos festivais europeos de banda deseñada máis importantes que hai. E os galegos, os autores galegos, varios outros galegos foron convidados. Miguel Anxo Prado e David Rubín foron os únicos autores españoles, pero en este caso galegos, convidados a ese festival de banda deseñada. Bueno, é un dos máis importantes de Europa. O evento, como está a ser habitual nos últimos anos, acoden diferentes autores galegos con intención de dar a coñecer o seu traballo entre os profesionais ou coñecer como se move o mundo da banda deseñada desde un pouco máis alá dos Pirineos. Exactamente. ¿No? Desta volta, Miguel Anxo Prado e David Rubín son os únicos creadores que aparecen na lista de participantes convidados por editoriais e asinarán as súas obras nos postos instalados ao efecto. Eles estuveron aquí en Barcelona, na banda deseñada de Barcelona, no Salón del Cómic, por exemplo. Ah, sí. Foron precisamente premiados. ¿No? Cando eles anunciaron a súa presencia no evento, o dúo colectivo Bravú, e máis unha delegación da Escola de Banda Deseñada o Garaxe Hermético, composto por 10 dos seus alumnos. O pasado ano foron 3. E máis os profesores e autores Miguel Anxo Porto e Kiko da Silva, que ten unha revista, se sabe, acordaste? Sí, Kiko da Silva, sí. Con él. Outro dos profesores da escola, Fernando Iglesias Cogel, pois está a participar a distancia no desafío 24 horas de banda deseñada, na que os inscritos se comprometen a realizar unha banda deseñada de 24 páxinas nese tempo, precisamente. O seu traballo pode seguirse en liña. E este grande festival, pois, celébrase dende o día 30 deste mes ata o día 2 de febreiro. Moi ben, estupendo. Hai que gabarse e honorarse de, precisamente que galegos desta categoría vayan convidados a grandes festivais fora europeos, non? Exactamente, por Europa adiante. Sí, sí, sí. Pois hai tamén outra cousa, que a Xunta quere incrementar o número de turistas estranxeiros ao redor do Camiño de Santiago. Ajá. O patrimonio cultural parece ser o centro das estrategias da promoción turística que Galicia está a levar pois in futuro, a Feira do Turismo de Madrid. Sí, que acaba de rematar ese outro día e que foron elixidos varios... Sí, varios gastronómicos, non? Sí. Cantos, como explica? No, os que foron elixidos non nos puiden atopar. Que é iso. Pero foron 10 pratos elixidos, non? No, pero os pratos foron xa elixidos xa antes da feira, sí. Ajá. Que agora lles daremos conta deles. O presidente da Xunta remarcou con prioridade aumentar o número de turistas estranxeiros e dixo que o Camiño é hoxe o eixe central deste desenvolvemento. Pola súa banda, Rafael Louzán, presidente da Diputación de Pontevedra, manifestou que a súa institución está a preparar por o turismo cultural e o turismo de eventos. É o presidente que o presentou, pois, in futuro. Dous roteiros de castelos e dous xacementos que comprenden entre 16 sitios arqueolóxicos por toda a provincia de Pontevedra, da Idade de Ferro e da época romana. Carai. Por eso, eu cuido que quizás, baixo o meu punto de vista, é máis importante quizás o que dice o presidente da Diputación que non o que di o presidente da Xunta, nese caso, baixo o meu punto de vista, sí, porque sí, o Camiño de Santiago, dixéramos, xa levo o seu. Xa ten a súa publicidade, non? Exactamente. Pero isto outro, pois non é así. Vouche falar dunha información interesante que levo teu nome. Levo Armando, o nome? Armando, bueno, pero non é o Armando o comunicador, Fernández. Non é o Armando Requeixo. Armando Requeixo, encargado da edición dun volumen que asina a obra de Xosé María Díaz Castro, Vida e Obra. Vida e Obra. Como este ano se dedica ao Día das Letras a Xosé María Álvarez Castro, pois entonces resulta de María Díaz Castro, pois entonces resulta que el asinará esta obra que se vai a presentar, que Galaxia anuncia a publicación da poesía galega completa de Díaz Castro. Tres publicacións sobre Xosé María Díaz Castro conmemorarán dende a editorial Galaxia o Día das Letras, dedicado ao poeta xairego. Así, segundo anunciou a firma, verá a luz a poesía galega completa do autor, un tomo que recolle os textos xa publicados, Nimbos, e máis o tríptico Nascida dun sono. Ademais, na obra recolleránse preto de 30 poemas ata o momento espallados por revistas e obras colectivas, ademais de material inédito como os poemarios de Follas Verdes, que houve editou no ano 1934, Follas ao aire no ano 1935, entre outros textos non publicados anteriormente. Así pois, esta edición do volumen correrá a cargo do tal Armando Requeixo, que asina a obra de Xosé María Díaz Castro, como che digo, Vida e Obra, que está previsto que vexa a luz tamén este ano. A maiores, a editorial adianta que publicará por separado un poemario, o poemario que único que tuvo precisamente Xosé María, que se titula Nimbos, a partir da mesma edición de Requeixo, para a poesía completa. Moi ben. Pois mira, falábamos de pratos. Pois mira, son 10 pratos que se escolleron da gastronomía galega. Foron escolleitos os máis famosos da nosa cociña galega por a súa calidade e variedade. La con congrelos, o polvo á feira, que precisamente falando de polvo, no Carballiño se ve que hai unha pequena pelexa entre unha turra entre os polvo e o pulpo, non? E o pulpo, sí, se ve que é eso. Tamén androlla, pero androlla da túa terra, de Viana do Bolo. Exactamente. Os percebes, hombre. Os roxóns, filloas, empanadas, pementos de padrón, cocido galego e a lamprea. Mame, claro. Foron escolletos como os mellores pratos. Vamos lle dar algo de acompañamento algo de musical, ¿no? Algo, sí, vamos a dobar isto con música. Vamos a ir con Río Bo. Vala, vamos, veña. E este tema que estamos a escoitar, O Pico. Aí vamos.